Tıpkı bunlar gibi bizim düşmanımızdır. İşte bundan dolayı Allah'ın dinine hakaret ettikleri için bunlara da beddua etmek caizdir. Allahü Teala dini tahrif etme niyetlerinden vazgeçmedikçe hem dünyada ve hem ahirette bunları rezil etsin. Amin. Amin. Mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.